di mărgulădi. Până la mândra noi plesni, păi di și mai la pas, că-n buiestru nu te las. Di și mai la pas, că-n buiestru nu te las. Păi ți-oi da fân din fânărie și orzu din orzărie. Păi ți-oi da păstre curată de la mândra din găleată, ți-oi da păstre curată de la mândra din găleată. Păi murgule, de când te-am luat, păi nici o slujbă nu ți-am dat. Păi dar acum să te gătești și să mă călătorești mai departe în județ, la mândra cu părcreți. Păi murgule, am să te bat, păi tot cu biciu de bumbac. Păi și cu vârful de arnici împletit de mândrancinci, când te zici odată, hăi, să s-ai 70 de făi. Păi 7 văi, 7 vâlcele, 70 de potecele. Păi când intrăm cu tine sat, tu să taci din echezat, tu să taci din echezat și mândrele din oftat. Păi di și te gătește, că mândra n-are nădejde. Păi murgule, cu amărătate, du-mă până la mândra-n poartă, când ți-ai zici odată, hăi, să stai 70 de fări.